Частка 19. Зала губернскіх дваранскіх збораў нагадвала мораў непагоду. Вся гэтая паўкруглая зала, усе месцы за калонамі, подыум і амфітэатр хораў, усё было напхана людзьмі. Старшыня Басак Яроцкі у сваім каўказскім афіцэрскім мундзіры і пры ўсіх рэгаліях стаміўся біць малаточкам у гонг і толькі з дакорам пагойдваў галавою. Чорт ведае што, дваране яшчэ называюцца горш за малых дзяцей. Дай ім выкрычацца, Пятро, спакойна сказаў Юры Загорскі. Ён высіўся ў першым радзе ганаровых крэслаў на подыуме. Побач з ім прыстроіўся стары граф Хаданскі, на сінім ад брытвы абліччы, як заўсёды гуляла паблажлівая усмешачка. Трохі далей, адсунуўшыся ад Таркайлы, сядзеў і Сленіў, румяны як яблык, старэчы твар яго быў нездаволены, трошкі нават грэблівы, размовы, абрыдла. У канцы стала ля урны, наводдаль ад усіх, распанела з мяккай старэчай грацыяй, разваліўся ў крэсле стары Вежа. Рукою прыкрыў рот. Людзям у зале відаць было паўзверх рукі хітрае з іскрай вока. Пан Юры, маршалак Юры, бо тут ён быў зусім іншы, невядома адкуль і веліч узялася, абводзіў вачыма залу. Все знаёмыя, кожны твар, кожная постаць. Он сядзіць адзіная сярод усіх жанчына, Надзея Клейна. У яе ў доме няма дарослых мужчын, ездзіць яна ў зборню прынцыпова. А вось там хвалюецца пан Мнішак з яго замучаным тварам і стрыманым гонарам у вачах. Лего Раткевіч Юльян, галава малодшага роду Загорскіх, чалавек з нервовым жаўтаватым абліччам. Ён гаворыць аб нечым з Мнішкам. Часам да іх схіляецца з задняга рада галава Міколы Браніборскага, таксама сваяка з малодшага роду. Непрыемная галава, сквапная, з хваткім, як у галаўня ротам. Гэты відавочна запраўляе справамі ў сваім кутку і зараз нешта рыхтуе. У першым радзе жоўчнае, знясіленае нейкай неадчэпнай думай аблічча Яраша Раўбіча. На падлакотніку крэсла цяжка ляжыць безвалосая рука з жалезным бранзалетам. Вочы правалы часам сустракаюцца з вачыма пана Юрія і змяжаюцца, як у стомленай птушкі. Пан Іван Таркайла з братам. Гэтыя, відаць, нешта прачулі, бо сядзяць насцярожана. Абодва пышнавусы, абодва ў дыхтоўных на 100 год сурдутах. Ох, нешта будзе. Даль Бог будзе, думае пан Юры. Тым больш, што ў заднім радзе сядзіць далёкі брацік жонкі, любенькі пан Кастусь Кроер, распатланы, як заўжды, на падпітку зашалелымі шэрымі вачыма, такімі вар'яцкімі, што хоць ты перахрысціся, зазірнуўшы ў іх выпадкам. Кажуць, пасля бунту ў Півошчах брацік зусім распіразаўся. П'е, як апантаны, распуснічае, марнатравіць набытак. Па вёсках стаіць лаянка, плач, мардабой. Пасябраваў сволач з Мусатавым, даў яму, кажуць, ку-ку руку. Толькі каб той памог яму спаймаць таго збеглага мужыка, што кінуў вілы. Як бо яго? Кошык? А, Корчык. І вось загонавыя разам з блакітнымі гойсаюць па лясах. Ловяць? Ды толькі трасцу вы яго без драды зловіць. Колькі год гуляюць славутыя бандыты. А колькі пашанцуе? Прайдзі свет, гуляў некалькі год. Чортаў бацька? 16 і яшчэ адно лета. Пакуль сабутэльнікі па п'янцы не далі доўбней, ды трапілі, відаць, па голым месцы. А чорны война гуляе ўжо 20 год. Лясы немераныя, сцежкі знаёмыя. Пан Юры амаль жадаў, каб у адной з вёсак Кроера адбылося нешта дзікае. Тады дваранская грамада пад яго пана Юрыя кіраўніцтва мела права і магчымасць патрабаваць апекавання над гэтым раз'юшаным сабакам. Адабраць за няздатнасць і п'яную прыдуркаватасць права кіраваць жывымі людзьмі, маёнткі в апеку, а пана Канстанціна пад хатняе зняволенне, гуляць з нянькай у дурня ды чытаць чэцці мінеі. Хай адзін знявечаны. Зато і астатняя тысяча душ уздыхнула б з палёгкаю. І нічога, нічога ж з ім нельга зрабіць, пакуль ён бандыцкім баронам сядзіць у сваіх вёсках. Мой дом! Ідзіце, вымаўляў, да д'ябла з вашымі раджаннямі, пан маршалак і пан губернатар. Стары вежа глядзеў на сына і усміхаўся. Усё ж чагосьці варты. Нават усе гэтыя так званыя тузы глядзяць на яго не без павагі. Урэшце, павагу ў іх прыдбаць лёгка. Вежа нахіліўся да Ісленева, шапнуў яму: «Глядзі, як мой будзе ўтаймоўваць совет нечысцівых. Вы баркутун, вы буркатун, князь», – сказаў Ісленів. «Вы зноў лаяце гэтых людзей у рад і веру. Просто дзіву даеся». Яны усміхнуліся. З усяго гэтага хаўрусу вежа паважаў толькі аднаго Ісленіва. Паважаў за чысціню, хаця і ставіўся да яго з нейкай дзіўнай паблажлівасцю, бо Ісленіў мяккацела служыў. Загорскаму ўдалося навесці цішыню, і ён зрабіў басаку яроцкаму знак казаць далей. Старшыня для парадку яшчэ раз ударыў маленькі гонг, бронзавы гук неяк жаласна праляцеў вялізнай пацішэлай залай, прагучаў пад скляпеннямі і змоўк. «Ціха, панове дваране», – сказаў Яроцкі. «Мы назнарок пакінулі час на тое, каб абмеркаваць запіску, пададзеную дваранскаму губернскаму з'езду і падпісаную 8 дваранамі – Браніборскім, Вітахмовічам, Вірскім, Панафідзіным, Яноўскім, Радкевічам». «Сем пар чыстых», – сказаў Кроер, і ўсе паглядзелі на яго. «Ямантам». «Сем пар нячыстых», – сказаў Кроер, але ўжо цішэй. «І Мнішкам». Пры гэтым пан Мнішак паставіў подпіс толькі ўчора. А пан Радкевіч, хаця ідэя запіскі была ягонай, зняў свой подпіс, не згаджаючыся з дапаўненнямі, унесенымі Браніборскім, і згадзіўся зноў паставіць толькі сёння, патрабуючы, аднак, магчымасці выказаць асобную думку. «У палонцы», – сказаў Кроер. «Пані Браніборскі», – сказаў Яроцкі, – «ідзіце сюды, чытайце». Браніборскі ўзняўся, чаканячы крок пайшоў на подыум, чырвоная сафьянавая папка з залатымі снурамі, заціснута пад пахай, галава ўскінута. Дастаўшы з папкі лісты блакітнай паперы, Браніборскі пачаў чытаць, трымаючы ларнет, куды вышэй ліста. Усе слухалі. Гэта былі звычайныя звесткі аб бядотным становішчы губерні, аб градзе, аб нечуванай хваробе бульбы, калі клубні амаль нельга адрозніць ад гразі, аб плацяжах па закладах, аб недаборах. Усе ведалі гэта, але звесткі, сабраныя ў купу, гучалі цяпер значна больш важка і нават застрашліва. Становішча было сапраўды пагрозлівае. Скончыўшы з уступнай часткай, Браніборскі абвёў усіх позіркаў, змоўк на хвіліну, у залі не было чуваць людзей, і ўзвысіў голас. «Для отвращения гибельных последствий несостоятельности владельцев, происходивших от подстигших губернию в минувших годах неурожаев, прибегнуть к чрезвычайным средствам, а именно...» Зала молчала. «А именно...» «Изъявить готовность отказаться от крепостного права над людьми и при представлении высшему правительству о нуждах дворянства просить о дозволении составить комитет для начертания на вышеизложенном основании будущих прав и обязанностей как владельцев, так и крестьян. Молчанне было свинцовое, и в этом молчании прогучал голос: «Рация!» И в отказ ему полетело с разных концов: «Правильно, досыть уже! И яны голодуют, и мы!» Раптом узвился над своим креслом пан Кроер: «Не!» Его варьяцкие шерые очи, поширанные, аж кляльнелые, обводили людей. «Не, еще раз не! Кто придумал? Голодранцы придумали, у яких своих душ нема, зайздрость их бере. Мнишки придумали, вирские, люди с двумя дворовыми, жабраки!» «Я не жабрак и не голодранец», — сказал даўжэзная калядная свяча Юлян Радкевич. Жаўтаватае аблічча яго было нервова злоснае. «Я не галадранец, а моя асобная думка – вось яна. Бранеборскі прапануе адступіць ад мясцовага прынцыпу «сяляне не нашы, а зямля наша», і ад прынцыпу цэнтральных губерняў «сяляне нашы, а зямля іхняя». У имя принципу мужики не належат нам, земля не належит им. Гэта, я лечу, несумленно. Гэта позбавляя мужиков набытку, робить их жабраками. А мне, да и усим тут, непотребны работники-жабраки, помогатые жабраки. Я шкадую, что пустил Браніборскага и дозволил ему дополнять мою записку. Шкадую, что теперь застався в меньшести с паном Мнишком. Я лечу правильным принцип. Яны не наши, а земля на полову. А то атрымалася, что я почал гэтую справу, бо мне особисто пригон невыгодны. А гэта не так. Усё. Ты почал гэтую справу, бо ты якабінец. Кроер кричал с круглыми от гнева вачыма: «Бо от тебе смердить французятиной, глядите, дворане! Гэта початок вашего конца!» Шум выбухнул вакол его. Сабутельники тягнули пана на место. Радкевич рвался до Кроера. «Мужицкие добродеи!» — кричал Кроер. «Якабинцы! Князь твоим володать обрыдло! Яны в басяки захотели, у рымары!» И Сленя усхилился до вежи и тихо спытал его: «Ну, чакали вы гэтага?» «Давно чакал». Вежа глядел на верование на толпу. «Только трошки не так чакал». «Чем вы гэта все тлумачите?» «Подлостью», — спокойно сказал вежа. «Чаму?» «Дурань Кроер не мае рацыі», — сказаў вежа. «Яны не ў якабінцы захацелі і не ў рымары. Такіх сярод іх Мнішак ды Радкевіч. Гэта святыя ёлупы. Як быццам нехта ім дазволіць быць святымі ў гэтым прытоне. А астатнія? Чуеце, як на Кроера крычаць? Хіба толькі тыя, што падпісалі? Не, большасць. Большасць супраць прыгону. І яны не ў рымары захацелі, а ў багатыя людзі. І вось таму я не за тое, каб адмянілі прыгон у іхніх маёнтках». «Не разумею вас», — сказаў Ісленіў. «Адкараскацца, адкруціцца захацелі ад сваіх мужыкоў», — сказаў вежа. «У голад кінуць. Мне, граф, вядома, не хочацца дзеля ўнука, каб прыгон адмянілі. Але каб вырашылі сумленна адмяніць, я першы аформіў бы». «Грэшная, злая справа, састарэлая, непатрэбная». Вусны ягоныя былі горкія. «Як бабу цалавалі, дык завушніцы абяцалі. А як баба раджаць, дык яны ўцякаць. Было, яны нашы, таму што зямля наша. А тут выходзіць усё наша. І грошы за заклад, і зямля, толькі яны не нашы. Нашто яны нам з голым пузам? Хай у старцы ідуць. Хай самі за сябе плацяць нядоімкі, якія дагэтуль за іх плацілі мы. А нядоімак у гэтых вось гаспадароў набралася летняя часоў цара гароха. Людзі галодныя, дзе ім плаціць? Урад ішоў на некаторы адтэрміноўку, каб апошняй шкуры з мужыка не злупіць. А вы спытайцеся ў гаспадароў. Ці забылі яны хаця адзін год мужыка пастрыгчы? Ось, вось яно і ёсць. Што б вы прапанавалі? Пачуеце, сказаў вежа. Яны ў мяне павінны спытаць. І я адкажу. Галас усё нарастаў. «Вырадкі!» – крычаў Кроер. «Сацыялісты!» «Кроер, я абарву вам вушы!» – сказаў Радкевіч. «Я мяркую, вы яшчэ не заклалі ў карчме вашай шпагі?» Кроер зароў. І тут перад імі раптоўна стала Надзея Клейна. «Ну?» – сказала яна. «Ну? Што ты збіраешся рабіць, аспіт?» «Дай я гляну! Жанчына, адыдзі!» І тут Клейна спрытная кошка схапіла яго пухлай ручкай за вуха. «Не торгайся, бацюхна! Я табе цяпер не жанчына! Я на зборні, такая, як усе! Сядь, бацюхна! Сядьці хутка!» «І слухай, што разумныя людзі гавораць!» Зала рагатала. І рогат зрабіў тое, чаго не зрабілі б аголеныя шпагі. Кроер сеў і адразу ударыў гонг басак Яроцкі. «Я полагаю, лучше всего решить этот вопрос ввиду расходившихся страстей и резкого размежевания собравшихся путем баллотировки. Но раньше, думается мне, надо опросить нескольких... известных своим состоянием, возрастом или умом дворян. Але, загули голосы. Тады я починаю, сказал Яроцкий. Пан граф Хаданский. Хаданский устал, поблажливая завученная усмешечка нерухомо лежала на его в устнах. Не разумею причины спречки, сказал он по-французску. Сирот янок... пакуль што не заўважана ні Лавуазье, ні Мармантэлю. Пан Радкевіч, вядома, выступае за народ, а не за сваю кішэню. Ён сам казаў, што ён робіць гэта не праз выгаду,